Și tu ești Ion. Trei Ion în familie. Și tu ești Ion. Că e și Ioana. A, bine, nu, stai așa. Și în patru familia... e și Ioana Dumitrescu. Nu, în familia mea așa, am doi, o Ionelă și un Nelu. Ai văzut? Da. La mulți ani anticipat să trăiți fericire. Câtă treabă ai. Frate, e ceva. Hai să vedem cum stăm și cu vreme. Ce bine că te-am adus aminte. Yes, o să-l doară capul toată ziua. Ioana, bună dimineața. Bună dimineața. Meteo. Zi mohorâtă astăzi în sudul și estul țării, cu nori, ceață și burniță. În celelalte regiuni, vremea va fi în continuare frumoasă, iar valorile termice mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă. Vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului și pe crestele montane. Maximele vor fi astăzi între 5 și 15 grade. În capitală, încă o zi mohorâtă, nori, vânt slab și condiții de burniță. Maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade. Încep știrile Europa FM. Dosarul Microsoft 2 DNA cere aviz de la Camera Deputaților pentru urmărirea penală a lui Eugen Băjinariu, fost șef al Secretariatului General al Guvernului, în prezent deputat. Fostul ministru al Educației, Alexandru Atanasiu, este urmărit penal. Nu este normal ca cei care au furat în această țară din banul public enorm să râdă de fraieri ca mine, care stau acum și trebuie să vă dau explicații vouă. Gripa aviară a ajuns aproape de România. În Ungaria au fost identificate mai multe focare. Proprietarii au fost instruiți asupra posibilității apariției bolii asimptomatologiei și s-au recoltat probe din aceste ferme. Programul Rabla, pentru a treia oară în acest an, Ministerul Mediului suplimentează numărul tichetelor pentru persoanele fizice care vor să-și cumpere o mașină nouă, și un cutremur de magnitudine 7,4 a lovit coasta estică a Japoniei. Valuri de un metru, un metru și jumătate au atins țărmul în zona portului Sendai și în regiunea Fukushima. Iar la sport, CFR Cluj a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Dinamo ultimul meci din etapa a 16-a a Ligii 1. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Federația Sanitas va picheta astăzi sediul Ministerului Sănătății între orele 11 și 13 în semn de solidaritate cu sindicaliștii care vor negocia contractul colectiv de muncă în sectorul medical. La începutul acestei luni, o grevă a cadrelor medicale din Sanitas pentru majorarea salariilor a fost declarată ilegală de Tribunalul București. Ulterior, creșterile de salarii au fost aprobate de Parlament, dar contestate la Curtea Constituțională. Dosarul Microsoft 2, cu un prejudiciu de 67 de milioane de dolari, procurorii anticorupție continuă ancheta în dosarul licențelor IT pentru școli. Claudiu Florică, denunțătorul din primul dosar, în care s-au dat deja sentințe finale, este anchetat sub control judiciar. A fost pus sub urmărire penală fostul ministru al Educației, Alexandru Atanasiu, iar DNA a cerut Camerei Deputaților încuvințare să-l cerceteze penal pe Eugen Băjinariu, fost șef al Secretariatului General al Guvernului, în prezent deputat. Afacerea Microsoft este considerată una dintre cele mai păguboase pentru stat. Ștefan Leonte. Eugen Băjinariu e bănuit de procurorii DNA că a inițiat și susținut ca șef al Secretariatului General al Guvernului două proiecte de hotărâri de guvern în anul 2004. Grație acestora s-a aprobat încheierea între Guvernul României și firma Fujitsu a unui contract privind licențe Microsoft. Băjinariu ar fi menționat în mod nereal că această companie este singura care poate distribui aceste produse. S-a evitat în acest fel organizarea unei licitații publice, Fujitsu fiind favorizată, iar statul păgubit cu 67 de milioane de dolari. Claudiu Florică, fostul șef al companiei Fujitsu în România, a fost și el chemat la sediul Direcției Anticorupție. Este suspectat că a dat mită pentru ca firmele susținute de el să poată încheia și derula contracte pentru licențe IT cu ministerele. În același dosar a fost audiat și fostul ministru al Educației, Alexandru Atanasiu. Acesta a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu în dosarul Microsoft 2. Nu m-am atins de un leu ca slujbaș al statului român. Dar poate vă unge la suflet că e domnul Florică. Nu, eu am zis să-l bată Dumnezeu astăzi, când este o mare sărbătoare creștină, pentru că nu este normal ca cei care au furat în această țară din banul public enorm să râdă de fraieri ca mine, care stau acum pe bună dreptate și trebuie să vă dau explicații vouă. Potrivit anchetatorilor, în calitate de ministru al Educației, Alexandru Atanasiu a semnat o hotărâre de guvern care prevedea că se acordă gratuit licențe pentru calculatoare în școli. Cântărețul Ducu Berții, membru în Consiliul de Administrație al Radio România, a fost audiat ieri de polițiști, ar fi suspect în dosarul privind acordarea unor contracte cu dedicație la postul public de radio. La ieșirea de la audier, cântărețul Ducu Berții a refuzat să spună în ce calitate a fost citat la poliție. Am vrut să mă vadă. Trebuie să vedem actele. Deci dacă eu nu știu, eu să vă dau o informație falsă? Dacă eu nu știu? M-a întrebat de o firmă de turism, habar n-am de ea. Nici nu s-a vorbit despre firmă. Dar v-a spus polițiștii dacă sunt suspect sau matur, că e important să nu... Au vrut să mă vadă. Păi da, dar mergeau la un concert dacă vreau să vă vadă, nu? Păi vin și la concert. Șeful Radio România nu s-a putut prezenta ieri la audieri pentru că se află în spital. Ovidiu Miculescu a fost internat în urmă cu câteva zile la Spitalul Sfântul Pantelimon din București. Potrivit agenției News.ro, starea acestuia ar fi destul de gravă, spun medicii. Nereguli grave la Secretariatul de Stat pentru Revoluționare, descoperită de Corpul de Control al Premierului. Unele persoane au primit indemnizații, deși aveau doar 5 ani în 1989. În alt caz, o persoană care a murit după 15 ani de la Revoluție a primit calitatea de erou martir, deși decedase din cauze care nu aveau legătură cu evenimentele din 89. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Una dintre cele mai grave nereguli descoperite la instituție este că baza de date cu dosarele revoluționarilor nu este funcțională, iar unele dosare conțin date eronate. Sunt situații în care certificatul de luptător este deținut de persoane care la data Revoluției aveau între 5 și 12 ani. Unei alte persoane care a murit la 15 ani de la Revoluție i-a fost schimbată calitatea de luptător rănit în cea de erou martir, deși decesul nu a avut legătură cu manifestația. În trei dosare au fost identificate documente care prezintă indicii de contrafacere a scrisului. Conform raportului, în perioada 2010-2012 au fost acordate indemnizații în valoare totală de peste 770 de milioane de lei pentru următoarele categorii de revoluționari: luptător reținut, luptător remarcat și urmași. În aceeași perioadă au fost alocate aproape 2 milioane de lei pentru programe de asistență socială, orteze, proteze și cărucioare, tabere școlare pentru copiii revoluționarilor, materiale sanitare și bilete de tren. Verificările au fost făcute în perioada 2012-2016. Amintim, săptămâna trecută, fostul secretar de stat Adrian Sanda a fost arestat în dosarul falșilor revoluționari. Ascultați știrile Europa FM. Gripa aviară a ajuns la 60 de kilometri de România. În Ungaria au fost descoperite mai multe focare. Direcția sanitar-veterinară din Arad a luat măsuri speciale. Cele 5 ferme de găini din Arad au fost verificate, s-au recoltat probe, iar proprietarii au primit instrucțiuni. O ascultăm pe Adriana Sârbu. Cele 5 ferme mari de păsări din județul Arad au în medie câte 15.000 de capete fiecare. Până acum, probele recoltate au fost negative. Proprietarii de ferme au fost puși însă să semneze că vor informa autoritățile despre orice suspiciune de boală. Șeful DSVSA Arad, medicul Viorel Agud. Toți colegii mei au fost în teren la fermele care sunt crescătoare de găini sau de pui. Proprietarii au fost instruiți asupra posibilității apariției bolii asimptomatologiei și s-au recoltat probe din aceste ferme. Fac un apel totuși la primăriile din județul Arad asupra obligativității ținerii păsărilor închise pe toată această perioadă, să păstreze măsurile de biosecuritate care sunt cele mai importante, respectiv filtru, accesul interzis persoane neautorizate, al mașinilor care nu prezintă documente că au fost dezinfectate și măsurilor generale de protecție. Crescătoriile vor rămâne sub supravegherea autorităților, deși până acum n-au fost probleme, vor fi controlate toate importurile de carne de pasăre din Ungaria. Germania, Austria, Olanda, Polonia, Danemarca, Croația și Elveția sunt afectate de apariția unor focare de gripă aviară pentru că se află pe ruta de migrație a rațelor. Potrivit Organizației pentru Alimente și Agricultură a Națiunilor Unite, epidemia a izbucnit acum 2 luni și va continua să pună în pericol Uniunea Europeană până în primăvara anului viitor. Aproape 1000 de dosare civile la instanțele din Iași. O anchetă jurnalistică publicată de Cătălin Tolontan arată posibile acte de înșelăciune ale companiei Vital Air, multinaționala cu unul dintre sedii din Iași, execută silit mii de bătrâni dependenți de aparate de oxigen. Reprezentanța din România a corporației franceze are contracte cu toate cele 42 de case de asigurări de sănătate județene. Din Iași transmite corespondentul Europa FM, Violeta Cincu. 3.000 de procese la nivel național potrivit Gazetei Sporturilor între pacienți care au închiriat aparate de oxigen și compania Vital Air. Jurnaliștii scriu că pe baza unor facturi contrafăcute, firma i-ar executa în instanță pe bolnavii cei mai vulnerabili. Penalitățile sunt de aproape 40% pe an. Numai la Iași sunt înregistrate aproape 1.000 de dosare. Cameria Tuderică, purtător de cuvânt, judecătoria Iași. Obiectul dosarelor sunt cerere de valoare redusă, pretenții și acțiunea în răspundere civilă contractuală. Probabil că pretențiile sunt de începând de la 1 leu până la 10.000, 15.000. Nu am făcut verificări în acest sens. Vă pot spune doar că obiectul care privește cererile de valoare redusă este până în 10.000 de lei. Este o procedură foarte rapidă. Dar potrivit Gazetei Sporturilor ar exista nesfârșite plângeri de la oameni și niciuna dintre autoritățile sanitare nu i-a ascultat pe pacienți. Acum, potrivit declarațiilor șefilor firmei, declarații publicate de jurnalistul Cătălin Tolontan, s-a redus speranța de viață a bolnavilor. Casa de asigurări de sănătate le decontează oxigenul doar pacienților aflați în stadiul 4 în anumite boli. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Programul Rabla pentru a treia oară în acest an, Ministerul Mediului suplimentează cu peste 3500 numărul tichetelor pentru persoanele fizice care vor să-și cumpere o mașină nouă. Cei interesați se pot înscrie la producători până cel mai târziu pe 10 decembrie. Ioana Dumitrescu. Pentru a treia oară în acest an, bugetul programului Rabla a fost suplimentat. Ministerul Mediului a alocat 23 de milioane de lei pentru 3.538 de noi tichete destinate exclusiv persoanelor fizice. Ministrul Mediului Cristiana Pașca Palmer a explicat că a luat această decizie având în vedere interesul crescut față de programul Rabla. În luna iulie au fost emise 4.000 de tichete electronice care s-au epuizat în câteva zile, iar în octombrie a fost din nou suplimentat numărul lor cu încă 2.000 de tichete. Ministrul speră ca până la sfârșitul anului să fie depășită cifra de 25.000 de beneficiari ai programului și tot mai multe mașini poluante să fie înlocuite cu unele noi care poluează mai puțin. Pentru programul Rabla Classic, prima de casare este de 6.500 de lei, la care se pot adăuga ecobonusuri de până la 1.500 de lei, în cazul celor care achiziționează mașini mai puțin poluante sau autovehicule hibrid. Un cutremur de 7,4 grade a lovit coasta de est a Japoniei, valuri de un metru, un metru și jumătate au atins țărmul în zona portului Sendai din prefectura Miyagi, a anunțat un purtător de cuvânt al Agenției Meteorologice Japoneze, dar și în regiunea Fukushima. Orele trecute, autoritățile nipone au ridicat avertizarea de tsunami, populația fusese sfătuită să evacueze zonele de țărm și să se refugieze. Cel puțin două persoane au fost rănite ușor, a anunțat poliția. O femeie în vârstă de 70 de ani a fost rănită de un dulap care a căzut peste ea. De asemenea, un bărbat de 10 de ani din orașul Fukushima a suferit răni ușoare. Regiunea afectată de seism este cea în care în anul 2011 s-a produs un cutremur de 9 grade urmat de valuri devastatoare, calamități soldate cu peste 15.000 de morți. Autoritățile au transmis că acum nu există risc de scurgeri radioactive de la centrala atomoelectrică de la Fukushima. Decizie istorică pentru Biserica Catolică, Papa Francisc a anunțat că le-a sporit puterile preoților catolici, astfel încât aceștia să le acorde iertare femeilor care au făcut avort. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Într-o scrisoare apostolică, Papa Francisc notează că avortul este un păcat grav din moment ce pune capăt unei vieți nevinovate. În același timp, subliniază că nu există niciun păcat care să nu fie iertat de Dumnezeu atunci când persoana respectivă se căiește. Așa că suveranul pontif a decis să le acorde tuturor preoților catolici puterea de a le ierta pe femeile care au păcătuit prin avort și care regretă acest lucru. De-a lungul timpului, avortul a fost considerat de Biserica Catolică un păcat grav. Cele care îl comit sunt de obicei excomunicate, adică excluse din biserică. Iertarea putea fi acordată doar de către figuri marcante ale clerului. Știrile Europa FM la final, zi mohorâtă astăzi în sudul și în estul țării cu nor, ceață și burniță. În celelalte regiuni, vremea va fi în continuare frumoasă, iar valorile termice mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă. Vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului și pe crestele montane. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 5 și 15 grade. În capitală, încă o zi mohorâtă, nori, vânt slab și condiții de burniță. Maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, CFR Cluj continuă să surprindă în Liga 1, a învins-o cu 2-0 pe Dinamo în Ștefan cel Mare. Ruiz a deschis scorul încă din minutul 3, Palici a ratat apoi un penalti acordat gazdelor, iar Sorsa a stabilit scorul final de la jumătatea primei reprize. Antrenorul dinamovist Ioan Andone consideră că a fost un accident, dar admite că și el a greșit în alcătuirea echipei. Albroșii ocupă locul al șaselea, ultimul ce duce în play-off la 10 puncte de Steaua, dar Andone crede în continuare că poate câștiga titlul. El nu acceptă să-i dea explicații directorului general Adrian Mutu și spune că va analiza situația doar cu patronul Ionuț Negoiță la iarnă, când îi va expira contractul. De cealaltă parte, deși se află în insolvență, CFR Cluj performează sub comanda lui Vasile Miriuță și a consolidat locul al cincilea și, dacă nu ar fi fost penalizată cu 6 puncte, ar fi fost a doua în clasament la un singur punct de lider. Tot aseară, FC Viitorul și Gazmetan Media și-au remizat 1-1, golgheterul Ligii întâi, albanezul Azdren Lulacu a marcat al 13-lea gol al sezonului în minutul 19, iar Nimeli a egalat în debutul reprizei secunde. Cele două echipe sunt la egalitate și în clasament, ocupă pozițiile a 3-a și a 4-a. Alexandru Kipciu s-a accidentat și va lipsi de pe teren câteva săptămâni. Mijlocașul lui Anderlecht a suferit o ruptură musculară în ultimul meci de campionat, pierdut de echipa lui 2-3 cu liderul Țilte Varjem. El a oferit două pase de gol, dar a părăsit terenul înainte de pauză și adversarii au răsturnat apoi rezultatul. Alexandru Kipciu s-a adaptat foarte bine la Anderlecht, pentru care a marcat un gol și a dat 9 pase decisive. Spre deosebire, aș completa în afara jurnalului de frățiorul lui Stanciu Nicușor. Așa. Pentru care Anderlecht a plătit de vreo 3-4 ori mai mulți bani și care deocamdată nu prea face purici, cum se spune. Așteaptă să confirme. Țeapa lor. Da. În fine, revenind la Liga 1, spectaculoasa, animata, fabuloasa. Au cine a marcat ieri? Sorsa? Sorsa. Am înțeles. Sorsa. Da. Nu frasul Sorsa. Da. Băi, CFR Cluj... Vai de situația lor în insolvență, fosta noastră mare campion. Nu ajung că sunt în insolvență și n-au drept de participare. Da, da, în sensul în care ar putea ajunge. Da, e strigător la cer. Adică bravo lor din punct de vedere sportiv, felicitări, dar spune multe despre ediția asta de campionat, situația CFR-ului și a Gazmetanului, care de asemenea este în insolvență, da? Deci mai vorbeam recent pe tema asta. Avem din nou două echipe în insolvență în play-off, ceea ce lasă loc câștigătoarei play-out-ului spre cupele europene, așa că... Vezi, numai Rapidul, nu mai e în insolvență. Grăbiți-vă că, uite, sunt locuri în cupele europene pentru toată lumea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Nu știu ce să mai facem cu Vlad, că vine cu tot soiul de piese dimineață, care mai de care mai... Uite, simt azi pentru... Ceva ca lume. Azi ceva fin așa pentru cunoscători. Ce dragă mie de el. Puțin de Depeche Mode, la început de drum. Oriunde ați fi la ora asta, dați radiourile mai tare. It's no good, ascultăm Așa zis de dimineață.